Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Beskriv et øjeblik, du er pinligt berørt over, Maria. Det er sådan noget, jeg kan jo godt ligge om aftenen, det tror jeg mange af os kender. Ligge der og så husk et eller andet forfærdeligt pinligt, jeg gjorde i 6. klasse. Ikke? Og så kan jeg søge krumtær over det. Ja. Der er et øjeblik. Jeg var endda alene, men det er det pinligste, jeg nogensinde har gjort. Okay, så ved man det er slemt, ikke? Jo. Hvis man kan have det sådan, at man er kun sit eget vidne. Ja. Jeg havde været i Hvidovre til noget fest. Faktisk var det nær friheden. Jeg skulle tage toget mod friheden, og jeg var simpelthen så stiv. Hvor gammel er du på det her tidspunkt? Jeg var 17 år gammel. Jeg havde min egen lejlighed, og den skulle jeg hjem til. Så da jeg kommer hjem, efter den her lange togtur, som bare var mega irriterende, og så bagefter skulle man tage noget bus, fordi at det var i Nærum, jeg boede på daværende tidspunkt, så ender det med, at jeg simpelthen skal gå sådan lige 10 minutters tid, før jeg kommer hjem. Og jeg kommer hjem der ind ad døren. Og altså væltede du rundt? Kan du huske den her tur hjem? Altså turen hjem, jeg sad bare og var... Altså jeg sad bare helt døsig. Altså og sad i de der tog og lavede ikke rigtig noget og snakkede ikke rigtig. Og var bare sådan, ej, hvor skal jeg bare hjem nu? Ligesom når man har været ude på en rigtig lang bytur og tænker, klokken er for mange, jeg skal hjem. Og jeg går langs den der, langs vejen til hvor jeg bor, og er pisse irriteret over, at der ikke er nogen busser eller andet, jeg kan tage, så jeg skal gå den der rute, for det gider jeg da bare slet ikke. Og det ender med, at jeg så kommer hen og får lyst op, og jeg havde sådan en lejlighed, hvor jeg havde delekøkken, så indgangen er sådan en, hvor det også var naboens. Åh, gud. Ja, og jeg halvlarmede lidt, så jeg husker, hvis da naboen sådan lige åbnede og lige kiggede, hvor jeg var sådan lige lavet en thumbs up, fordi de kunne ikke tale dansk eller engelsk. Nej. Så det var bare lige sådan, I'm okay. Ja, yeah, I'm just drunk. Ja, yeah. Og jeg kommer ind på mit eget værelse og lukker ligesom og låser døren og skal så rigtig meget på toilettet. Så jeg går ud på toilettet. Jeg er 17 år gammel. Jeg åbner toiletbrættet, jeg sætter mig ned og begynder at tisse. I det, jeg rejser mig op igen, går det op for mig, at jeg ikke har taget mine bukser af. Nej. Nej. Så er man fuld, Marie. Ja. Yeah. Ej, jeg var så stiv, at jeg tissede i bukserne på toilettet. Det er endnu værre. Ja. Det er mindre pinligt, hvis du havde tisset i bukserne udenfor. Ja. På en eller anden måde, ikke? Jo. Fordi det der, det er så stor en hjerneprut, at man bare tænker, hvad fuck er der sket her? Jamen, det var, altså, det var simpelthen, og da det gik op for mig der, jeg stod der, åh, nej. Men det går vel hurtigt op for dig, tænker jeg. Det gik først op for mig, efter jeg havde tisset, da jeg rejste mig op. Jo, det er det værste ved det. Jeg var så fuld. Ja, at du ikke engang mærkede, at det spredte sig. Du tænkte bare, jamen, det ryger ned i kummen, det her. Du har ikke engang hørt lyden. Nej, jeg sad bare sådan, helt zombie-lignende tilstand. Og jeg måtte jo så stå der og måtte baske dem af og blive nødt til at tage skyller og måtte simpelthen lægge mig i vasken og måtte stå lige i hvert fald og skylle dem ordentligt igennem, inden jeg skulle ned og vaske tøj dagen efter. Jamen, det er også bare irriterende, ikke? På det tidspunkt er man er så tæt på at være i mål. Ja. Du er så tæt på at kunne ligge dig i din seng. Ja. Men nu er der lige hele den her situation, du skal forholde dig til. Og det værste var, at det var min morfars fødselsdag dagen efter. Ej. Og det var da jeg vågnede op morgenen efter, var jeg simpelthen så bagstiv, at jeg ikke kunne komme med til den fødselsdag. Og jeg har det fik han aldrig at vide, og jeg har stadig dårlig samvittighed over det den dag i dag. Men når man er så fuld, at man tisser i bukserne på toilettet. Så er man for fuld til at komme til fødselsdag. Yeah. Du skal bare sende ham det her klip. Det føler faktisk en ret syg undskyldning på en eller anden måde. Ej, han vil bare blive så sur for mig. Han vil bare være, hvordan kan alkohol være vigtigere end mig? Det var jo ikke med vilje. Nej, det var nemlig ikke med vilje. Men det var også den dag i dag, drikker jeg faktisk ikke. Jeg drikker kun ved special occasions, og så drikker jeg mig aldrig fuld. Nej. Og det ligger også i, at nogle gange, når jeg bliver fuld, så synes jeg, jeg bliver lidt ondskabsfuld, og jeg har svært ved at mærke grænser. Men ikke mine egne. Jeg kommer til at overskride andres grænser. Og jeg har ikke lyst til at stå i en situation, hvor folk bliver sure på mig, fordi jeg har gjort noget, jeg ikke kan huske. Eller fordi jeg har sagt nogle ting. Så ja, jeg afholder mig fra alkohol den dag i dag. Men det er jo også smart efter... efter det show der. Ja. Så ja. Det er en god historie. Du er ikke bange for at grine af dig selv? Nej, men man bliver nødt til, altså man bliver nødt til at kunne grine af sig selv og at grine over de dumme ting, man nu engang kan gøre, fordi det er fuldstændig latterligt. Altså. Det er kun sådan en ting, man gør, når ja. Man er fuld, ikke? Jo, altså. Det er det nemlig. Eller med, hvis man har problemer med blæren eller sådan noget. Men det er jo noget andet, så det er jo ikke pinligt på samme måde. Nej, eller så er det jo på vej derud, ikke? Jo. Det, der gør det så tragikomisk, det er, at du sidder på køm. Ja, og jeg havde endda taget brættet op af det hele, så alt var, det var ikke fordi, jeg havde sat mig ned på et fladt bræt, og så bare gjort helt klar, bortset fra til min bukser af. Det er nummer. Ja, og at det gik først op for mig, det at rejse mig op, og så kunne jeg, nej. Ja. Ej. Det er det mest pinligste, jeg nogensinde har gjort. Tak for at dele det. Ja, selvfølgelig. Du behøvede aldrig fortælle nogen om det, for ingen havde set det, men alligevel var det så pinligt, at man var nødt til at fortælle nogen, hvor fucked up det var. Ja. Ja, præcis. Ja. Beskriv et øjeblik, du er pinligt berørt over. Det har jeg tænkt rigtig, rigtig meget over. Fordi det synes jeg var svært at komme til, altså finde på noget. Du slår mig måske lidt som typen igen, og nu projekterer jeg. Men det er også, så du kan fortælle mig, om det er rigtigt eller ret på mig, ikke? Du slår mig ikke som typen, der bliver så pinligt berørt, måske? Nej, det er jo nemlig også det, jeg har måttet indse. Men jeg kan godt komme i tanke om nogle ting, hvor sådan... Altså, da jeg skulle flytte hjemmefra... Ja. Dagen, sådan aften før, der drak jeg mig så spritstiv, at jeg ikke kunne andet end ligge og kaste op, så det endte med at være min mor og far, der flyttede alle mine ting sammen med nogle flyttemænd, vel at mærke. Og det er jo selvfølgelig drønpinligt, altså på et eller andet plan. Men at det er jo ikke du skal noget, være stor om. Nok... Til at flytte hjemmefra, og så er du egentlig ikke stor nok til at være klar til det. Men det er ikke rigtig noget, der holder mig vågen om natten. Jeg synes egentlig bare, det er lidt sjovt. Ja, var det... Altså, du er også ung på det her tidspunkt, det er ikke? På min 18-års fødselsdag, så jeg synes, altså, jeg synes, jeg er lovlig undskyldt, at jeg på min 18-års fødselsdag drikker mig snotstiv fra Sands og Samling. Det synes jeg altså... Jeg tror ikke, jeg er den eneste. At jeg så lige skulle flytte dagen efter, det var sådan lidt dårlig timing. Men det havde jeg jo lykkeligt glemt. Det glemmer man jo lykkeligt, ikke? Præcis. Ja. Men jeg tror, en bedre, altså en, det var for nyligt, var jeg ude og købe noget, min kæreste, hun skulle købe en kjole i en genbrugsforretning. Og hun står der og snakker med hende, der har forretning, og hun fortæller om sin ferie for nyligt, hende der har forretninger til... Fanden var det Paris, eller sådan noget. De står og snakker frem og tilbage, og hun fortæller min kæreste, at hun, vi skal snart til Portugal, frem og tilbage. Og dumt sagde jeg, ja, så tænker jeg, nå, de kender jo hinanden, de her. Altså, sådan, du ved, når de kan stå og snakke. Sådan, altså, du troede, din kæreste lige havde mødt en gammel kæreste? Jamen, hun er lidt ældre, men det kunne godt være en af altså, kærestens mosters veninder, et eller andet. Ja, kunne ja. Være. Altså, fordi de snakkede rigtig, rigtig godt og meget, og sådan, der var ikke noget der. Jeg kunne nærmest huske, hvad hun hed, eller sådan, altså. Ja, det var meget familiært. Ja, præcis. Og så da vi går, Kæreste har lige fået et nyt job på det her tidspunkt. Så da vi går, så sådan tænker jeg, det er noget mærkeligt, at hun ikke kan fortælle om det der nye job, hun har fået. Vi har den her voksne, som ligesom, hun virker til at kende, og der er et eller andet, hvorfor? Ja, så jeg siger, hey, ved du jo godt, det er en stor kanon, du snakker med. Eller sådan noget, tror jeg. Fordi, og hun svarer... Altså, det spørger det siger, du det hende den fremmede i princippet om. Ja. Og hun siger, nej, hvad mener du med det? Og så må Frida der, hun må forklare, at hun er lige blevet ansat som afløsende redaktør på et sådan lille nyhedsmedie, altså netavis-agtigt. Ja. Og vi kommer... Og på det, jeg fatter stadig altså, hat af... Jeg tror stadig. Hvilket er en super mærkelig ting at sige til en fremmed, der står og har en samtale. Ja, så kommer ud, og jeg kan godt se, at vi så kommer ud, Frida, hun kigger sådan lidt på mig, med sådan lidt, som ser sådan lidt olm ud, eller sådan. Og må så forklare mig, hvorfor det er hun, altså, hvad det er, jeg har... Altså, nu, den dag i dag, tør hun så ikke rigtig laver hun sjov og siger, der er du hun, måske... kan hun ikke komme derind og købe noget og handle noget aldrig nogensinde igen. Det var måske mere pinligt for hende end for ja, dig. Ja, det tror jeg, jamen, det er den. For du vidste det jo ikke. Jeg synes, det er helt vildt sjovt. Ja, ja. Og du var ligesom bare i det. Hun stod der og tænkte, oh my god, hvorfor siger du det her til en fremmed? Hvorfor har du behov for at sådan understrege min position foran en fremmed, ikke? Okay. Men det kan du jo godt grine af. Ja. Altså, det virker det, jeg tror, jeg tror mest, det er pinlige historier på andres vegne. Eller sådan, ja. Folk, der er pinlige over mig. Det tror jeg til gengæld, det er der nok nogle stykker af. Hvorfor tror du, at sådan noget som pinlighed, måske også nogle af de andre følelser, vi har talt om i dag, sådan, det er god, altså, du er god til at lade det prale af på dig, har jeg et indtryk af? Ja, prale af er måske så meget sagt, ikke? Men jeg tror mere, det er et spørgsmål om det der med sådan, hvordan fanden er det? Hvad er det, der står i Bibelen? Også dette har en ende, ikke? Altså, er det ikke, er det kong David, eller hvem fanden er det, der siger sådan noget til en eller anden? Det kan altså desværre ikke hjælpe dig. Det er for længe siden, jeg har læst Bibelen. Det synes jeg, hver gang jeg prøver at finde noget frem, så kan jeg ikke huske, hvor det er fra. Mm. Men altså, det går jo over, og der er ikke nogen, der kan huske. Og hvis det kan, så kan man forhåbentlig bare grine af det. Altså, det er jo ikke, fordi man bliver sådan socialt udstødt. Hvis man fucker altså, gevaldigt nok op, selvfølgelig. Men hvis det er sådan, altså, hvis man ikke gør noget, der skader nogen, eller ligesom går ud over nogen, ud over sådan lidt, ja, sådan forfjamskedhed, eller sådan. Ja. Det går over. Altså. Ja. Det går nemlig over. Det er rigtig nemt at sidde og sige nu, ikke? Jeg har da nogle ting, jeg spiller igennem, hvor det bare... Nå, men sådan har jeg jo også. Altså, jeg har vågnet en gang over på KU, dengang jeg læste fysik. Vågnet klokken 5 om morgenen nede på et, uden tøj på et toilet med låst dør, klokken 5 om morgenen en lørdag, efter en fredagsbar, der var stukket lidt af. Okay. Mit tøj lå tilbage i vores studenterlokale. Folk troede, jeg var gået hjem. Uden tøj? Nej, altså, for det var sådan, lå pænt foldet sammen over et hjørne. Så jeg har på en eller anden måde, uden nogen har set det, det må have været mens jeg var ude at ryge, taget et tøj af, løbet ned i den anden ende af universitetet, en ret lang bygning, den der hos Værsteinstituttet, gå ned på det der toilet, løft mig selv inden, lagt mig på gulvet, sovet to og en halv time. Så da jeg kom tilbage, så er der bare tomt. Så tager jeg mit tøj på at gå hjem. Okay, så det var ligesom også det der med, en ting er, at du lige vågner og lige skal sådan assess, hvad fanden er der sket? Ja, hvor er jeg? Hvorfor er jeg her til? Men så også det der med, at jeg forestiller mig dig, ligesom lige så stille, lige åbne døren lidt på klem og kigge rundt og tænke, kan jeg løbe nu nøgen i den anden ende? Heldigt, det var en lørdag, var? Ja, og klokken 5 om morgenen. Ja. Ja, ja. Havde du vågnet op mandag morgen, lige inden timestart, så kunne du have siddet der længe nu. Præcis. Malte, beskriv et øjeblik, du er pinligt berørt over. Mm. Noget, du stadig kan ligge og måske kommentere i, når du husker, eller... Hvis du tør, fortæl det. Jeg har nogle ting, jeg er meget pinlig over, som jeg ikke tør fortælle, fordi jeg synes, det er så pinligt. Er det rigtigt? Ja. Jeg har nogle andre ting, jeg også er pinlig over, som jeg gerne vil dele. Mm. Jeg tror mest, det er sjovt, fordi det er sådan... Jeg tror alle kender den der følelse af at få sådan en Facebook minde op og være sådan, det her, det har jeg simpelthen ikke skrevet på Facebook på det tidspunkt. Og det er jo en ny funktion. Det er en ny funktion, at man bliver konfronteret med sit tidligere jeg på den måde. Og sådan, jeg tror også fra min egen sådan filosofifaglige sådan vinkel, tror jeg også, jeg synes, det er mega spændende for sådan en filosofisk ting, der med at blive konfronteret med sit tidligere jeg. Ja, for det bliver, det er jo også en ting, der ligesom kommet i kraft med teknologien, ikke? Altså, ja. Hvis man har skulle det tidligere i vores barndom, jo, jeg kan godt finde en gammel dagbog frem for under sengen herover, men det kræver ligesom lidt mere her, da det bare hver dag. Det bliver også lidt ansigtet på dig. Ja. Helt vildt. Og der var jo også en gang, hvor man bare brugte Facebook på en anden måde, ikke? Ja, præcis. Hold da op, nogle af de ting, man har skrevet, altså det er så internt, ikke? Nu kunne man aldrig drømme om at lægge det ud til andre end måske nære venner på Instagram Max. Ja, jeg tror, altså for mig er det mere sådan, altså den følelse, jeg nogle gange oplever, hvis jeg falder over et eller andet gammelt samtale i en messenger-chat, jeg har haft med nogen, da jeg var i 9. klasse, eller 1. G, altså før jeg blev politisk bevidst menneske, er der bare så mange ting, som jeg har sagt, som jeg har joket omkring, som jeg åbenbart også har ment, som jeg synes er dybt pinlige. Altså, fordi det ikke er det, jeg er som menneske nu. Jeg tror, jeg har udviklet mig sindssygt meget i forhold til sådan min diskussion om, altså min intuition om moral og sådan politiske tilhørsforhold og sådan, måske også bare sådan menneskesyn, har bare udviklet sig sindssygt meget siden min tidlige teenageår, og jeg tror bare, jeg kan virkelig, altså jeg kan kommentere over at tænke tilbage på, at jeg har været sådan, nå, om det der med ligestilling, det var måske ikke så vigtigt, og hør, der har vi sgu nok i mål, eller sådan noget, fordi jeg var den teenage-dreng, altså jeg var ham der, den der gut, som bare kom dukket op i dine mentions på Twitter og pisse irriterende, godt nok ikke så sådan opsøgende, men jeg var ham, gutten. Og det er sådan noget, du kan blive konfronteret med på de der Facebook-minder. Ja. Altså, jeg kan huske de der t-shirts, ikke? Cool story bro, taget det igen. Og så kom modparten ligesom, ja. Cool story girl, now go make me a sandwich, ikke? Præcis. Altså, det har jeg da også skrevet. Det har jeg synes var sjovt. På min Facebook. Det, ja, det har jeg også jeg var synes 13, var sjovt. Eller sådan, ikke? Jo, jo. Og jeg tror, at jeg tror, der er fandme mange mennesker, som vil mene, at jeg var sådan, altså, den yderste pol af sådan, altså sådan wokeisme, hvis man kan, jeg hader det ord så meget, men sådan, jeg tror virkelig, der er nogen, der vil mene, at jeg var indbegrebet, hvad der er problemet med Danmark og udviklingen i Danmark, ja. Fordi, på grund af mine holdninger nu, ja. Og det er bare så, det er sådan en underlig følelse af sådan afsky ved ens tidligere jeg, som jeg nogle gange kan blive sådan, det, i virkeligheden er det jo en pinlighed, men jeg tror også, sådan, det sådan, giver mig helt ubehag i kroppen. Måske også lidt en skam på en, ja, eller anden måde, jeg skammer mig sindssygt meget, ikke? Og det, jeg tror, pinlighed og skam hænger jo uløseligt sammen på en eller anden måde, ikke? Men man kan jo egentlig ikke være pinlig over noget, man ikke skammer sig over. Men det er bare, det er sjovt, at sådan, det der kommer op i mig, tror jeg. Altså sådan, at jeg, det, og så, der en, altså, så har jeg jo selvfølgelig haft tusindvis af gange, hvor jeg har misset en deadline, eller ikke lige fikset det, som jeg havde lovet, jeg ville gøre med en ven og sådan nogle ting. Og det er pinligt. Men jeg tror virkelig, den der følelse at kigge tilbage på altså sådan, den person, jeg har været tidligere i mit liv, og de ting, jeg har syntes om ting, at altså, når mit verdensbillede har ændret sig så radikalt, at det bliver næsten skamfuldt at kigge tilbage på. Ja. Det har også været med til at forme mig på en eller anden måde. Altså sådan. Men jeg tænker måske også, der er noget i, at det er netop det, der trigger, at man ligesom bliver mindet om, at det er pinligt, og man måske også skammer sig over det. Fordi for mig, altså, det er bare ikke sådan, jeg kan genkende mig selv. Mm. Og hvis Facebook ikke mindede mig om det, ja. I form af at genvise mig, hvad kan man sige, altså det lyder jo voldsomt, men måske en tenderende til voldtægtsjoke, som man måske synes var grineren, eller en problematisk meme, man har delt, ikke? Hvis Facebook ikke mindede mig om, at jeg havde gjort det, så havde jeg aldrig husket, at jeg havde gjort det, for det er ikke den idé, jeg har om mig selv nu. Og jeg tror, det er meget klassisk at læse den person, man er nu, ind i sit tidligere jeg. Så det kan også helt komme bag på en sådan, gud, har jeg talt i denne her diskurs? Har jeg syntes det her? Det må jeg jo have gjort. Eller også forstod jeg ikke, hvad det betød, og har så ment det, jeg troede. Det er jo sindssygt underligt, ikke? Men sletter du det så? Er du så en af dem, der sletter de pinlige opslag, når du bliver mindet om, at de findes? Jeg har nogle enkelte, jeg har slettet, fordi jeg synes, at det var noget, som jeg har ikke lyst til, at folk skal kunne finde det og tænke, det er Malte. Og hvad var det? Jeg tror, jeg har delt andet latterligt meme. Jeg kan ikke engang rigtig huske præcis, hvad der er stået i det. Jeg kan bare huske, at jeg på et tidspunkt læste lidt sådan på et andet tidspunkt. Sådan, på et tidspunkt jeg havde postet et eller andet meme, som sådan, gjorde nar af nogen, der havde altså, sådan, lavet en form for sådan, progressivt værdipolitisk arbejde. Og det var jo ikke engang, fordi jeg var uenig i det, som de skrev. Men det var en eller anden følelse af, at sådan, altså, jeg tror, det var ikke engang, fordi jeg var uenig med det folk, som det her meme gjorde. Gå nej, men det var sådan en følelse af, at de tog sig selv for seriøst. Og jeg tror, det var inden jeg faktisk mødte det der med, sådan, gud, jeg er også nødt til at tage mig selv seriøst, og jeg er nødt til at tage andre mennesker seriøst, hvis mine politiske holdninger også på en eller anden måde skal sådan, fordi jeg tror altid, jeg har været sådan, altså, jeg er blevet opdraget i en meget værdipolitisk progressiv familie. Så jeg tror også, at eller i hvert fald nogen, der har gået op i, at man ligesom har det udgangspunkt. Så jeg tror ikke, at jeg har været uenig med folk, jeg har gjort nej på sociale medier. Jeg tror bare, jeg har haft sådan en følelse af sådan, lol, okay, det er ikke så vigtigt. Ja, slap og af. Og så fandt jeg ud af, at det åbenbart var virkelig vigtigt, da jeg så startede gymnasiet. Så det er også sjovt at kigge tilbage på som sådan en udvikling, men jeg tror bare, nogle gange har jeg ikke lyst til, at folk får en oplevelse af, hvis de pludselig finder et eller andet dybt på Google, hvis man googler mit navn, at der så er noget, som, ja. Nej, det er der måske også en frygt for. Altså, det kan jeg da mærke. Selvom jeg sender radio på en af de kanaler, der er mest udskældt og altid får banket hovedet, at der er ikke en skid, der lytter med. Mm. Og det er måske også igen arrogant overhovedet at tænke, at nogen ville have lyst til at cancel mig, og hvad ja. Betyder det, ikke? Mm. Men man kan sgu godt blive bange for at blive misforstået. Og jeg tror måske især, og nu er jeg ikke politisk aktiv, som du er, men det er da også noget, altså noget som i mig, som jeg også skal spejle mig i hos dig. Altså, jeg går også virkelig op i, altså at gøre det rigtigt og være god, ikke? Og det værste, man ligesom kan forestille sig, det pinligste, det mest skamfulde, der kunne ske, det er ligesom at blive misforstået, som det er komplet modsat, ikke? Som det ellers kan fremstå, når man kigger på nogle af de gamle Facebook-statuser. Mm. Helt sikkert. Miriam, jeg ville bede dig om at beskrive et øjeblik, du er pinligt berørt over, men du fortalte mig jo, inden vi gik i gang, at det har været det eneste spørgsmål i dag, der har været praktisk talt umuligt for dig at svare på. Ja. Hvorfor er det, tror du? Altså, uden tvivl har jeg haft rigtig, rigtig, rigtig mange pinlige oplevelser. Men en ting, min mor bare altid har lært mig, ja, jeg skulle lige slå en bøv, så jeg havde ikke lyst til at gøre det ind i mikrofonen. Nej, det er så godt. En af de ting, min mor hun altid har lært mig, det er, at hvis du ikke kan lave om på det, så kan I slippe på det. Jeg har prøvet at tænke over, hvad jeg er pinligt berørt over. Jo, selvfølgelig er der en hel masse sådan, du ved, drunken aftener, hvor man har gjort et eller andet pinligt. Ja. Men det der er med det, jeg kan ikke finde noget konkret og have blik, hvor jeg sådan virkelig kan sætte fingeren på og tænke, fuck, det der var pinligt. I hvert fald ikke sådan, ikke de seneste par dage, der har jeg ikke kunne finde noget. Det er meget mærkeligt, for jeg ved, der er noget, hvor at, hvis der er nogen andre, der minder mig om det, så er jeg sådan, gud, ja. Okay, så det er ikke fordi, at du ikke bliver pinlig? Åh jo, det gør jeg. Det gør jeg helt bestemt. Men jeg er også sådan lidt, okay, igen, jeg kan ikke gøre noget ved det. Så hvorfor bruge tid på at tænke over det? Jeg tænker også, du jo, altså, du er jo performer, ikke? Uddannet i cirkus. Der er jo meget gøjleri og akrobatik. Mm. Altså, der er vel også nogle øjeblikke, hvor jeg tænker, hvis man er inde i cirkusspacet, så forestiller jeg mig måske også, at man har en større tilbøjelighed til at ture sig lidt mere åndssvagt ud. Altså det gør man vel nogle gange, når man prøver at vride sin krop og forskellige ja. Udtryk. Og, altså. Man lærer at grine af sig selv. Ja. Og af sine fejl, og, eller fejl og fejl, men altså ting, som man måske ikke havde håbet på, ville se sådan ud. Og det er altså en del af det at være cirkusartist, det er blandt andet at holde den her childlike spirit alive. Fordi at jo hurtigere man har travlt med at blive voksen, jamen, jo hurtigere går du glip af alt det sjove. Så jeg tror også, altså, der er der ting, hvor jeg bliver pinligt berørt, men så dagen efter har jeg glemt det. Fordi jeg bare havde sådan, nå ja, det var pinligt. Og hvis jeg kommer i tanke om det, så er sådan, okay, det var pinligt. Men jeg får ikke noget ud af, ud over at pine mig selv, ved at tænke over det. Men det er vel ikke sådan noget, altså jeg kunne godt forestille mig at møde dig på gaden, og så kunne du finde på at gå, nu har jeg kendt dig i en time, ikke? Så nu må du fortælle mig, om det er rigtigt eller ej, men altså, jeg kunne godt se for mig, at jeg mødte dig på gaden, og du havde høretelefoner, og jeg synes, det var så fed en sang, at du godt kunne danse lidt med, eller synge lidt med, altså. Eller hvad? Er jo, det pinligt sådan noget? Nej, du har så ret, altså, ja. Fordi det er spot on. Ja. Det er der jo nogen, der ville altså, dø inden i over. Ja. Altså, det ville de slet ikke kunne have. Nej, men det kunne jeg godt finde på. Ja. Jeg vil sige, lige med sang, jeg lyder forfærdeligt, når jeg synger. Okay. Altså, jeg lyder som en kat, der er blevet sparket i røven. Men jeg synger alligevel, fordi at jeg kan godt lide at synge. Og ja, det gør mig glad at synge, og derfor jeg siger tit undskyld til folk for at være sådan, okay, jeg ved godt, jeg lyder af helvedes til, men jeg kan godt lide at synge, så bear with me. Men jo, altså, jeg kan da godt blive pinligt berørt over sådan nogle der ting, men samtidig er jeg også bare sådan, nå ja, hvad fanden, altså, som om de ikke selv gør det derhjemme. Forskellen er bare, at jeg gør det ude blandt mennesker, og de gør det derhjemme i badet måske. Så der er måske flere omkring dig, du gør pinligt, end du nogle gange gør dig selv pinligt? Jeg tror faktisk, det er mere det, ja. Jeg tror mere, at andre folk bliver pinligt berørt over mig. Ja. Ja, du hende, man har med. Ja, som hvor man tænker, ej, nej. Ja. Fuldstændig. Mm. Altså, et rigtig godt eksempel, det var, jeg har en veninde, som er endnu mere in the model industry, og sådan, hun er selvstændig model og uddannet balletdanser, og meget sådan der, up there. Virkelig fantastisk person, en der hedder Cecilie. Hvor vi skulle ind og se hendes veninde, som low-key også min veninde, men vi skulle ind og se hendes fotografiudstilling sammen med 8 andre, der også havde sådan en udstilling. Og der var fri alkohol, og derfor så tænkte jeg bare, okay, men jeg tager bare noget alkohol og drikker lidt øl, og der var kage på bordet. Og jeg kan bare huske, jeg tager sådan et kæmpe stykke af den der kage, folder det sammen, og så sætter man bare ned og muncher. Altså sådan som en sandwich næsten. Fuldstændig. Ja. Og det var ikke bare sådan en, sad nipset. Nej, jeg sad bare og kæmpe bider, og sad og drak øl og vin imens, og folk var bare sådan, hvad foregår der? Ja, og sådan nogle fotofaniseringer, ikke? Det er jo meget sådan stereotypen, det der med, der små pindemad, man går lidt rundt med nogle bobler, altså sådan folk går i tølen, ikke? Der er ligesom nogle forventninger til, fuldstændig. Vi er det højere borgerskab. Fuldstændig. Og jeg er savage, når det kommer til sådan noget der. Altså, der kan jeg godt mærke, hvis jeg nogensinde skulle til middag med dronning, det ville jeg ikke kunne. Nej. Jeg føler mig heller ikke tilpas på fancy restauranter, for jeg føler mig malplaceret. Hellerup, der føler jeg mig også malplaceret. Klampenborg føler jeg mig også malplaceret. Fordi jeg er sådan en, jeg passer ikke ind her. Jeg er sådan en hood rat. Altså, Men du er jo også sand mod dig selv, ikke? Jo. Altså, og der tror jeg måske også, jeg vil argumentere for, at du er mindre tilbøjelig til at være pinlig over dig selv. Altså din veninde, der måske passer mere ind set udefra i det miljø. Mm. Hun kan måske synes, det er sjovt, men også lidt pinligt, men du gør det jo alligevel. Altså du kunne godt spille en rolle og gå ind og så presse dig selv til at passe ned i den her boks, selvom du ved, du ikke hører til dig. Jo. Men du sidder jo i hjørnet og muncher din kage, som om det var et andet sted, ikke? Ja. Ja. Jeg tror, jeg kom i tanke om en ting, hvor jeg har været pinligt berørt over mig selv. Og det var, jeg var inde og se en forestilling. Igen sammen med hende, Cecilie, min veninde der. Det er altid hende, der får det ud i dig. Ja, og det var med hendes mor og 2 andre venner. Og det var og 2 af andre af hendes venner, ikke? Og det var så pinligt, fordi jeg var sådan lidt småsyg, og vi skulle ind og se den her forestilling, og jeg var ved at falde i søvn. Og vi sad på anden række eller sådan noget der, og jeg kunne simpelthen ikke holde mig vågen. Og det var så pinligt, fordi som optrædende, at du sidder og kigger ned på publikum, og der er en, der sidder der, og sådan halve brohold øjnene åbne. Det er jeg pinligt berørt over. Selv som artist. Ja, men det er jo nok i kraft af, at du er artist. Fuldstændig. Og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. For jeg sad og næv mig selv i armen, og jeg sad og pinchede mig selv over det hele, og sådan nærmest sad og slog mig selv på kinden, uden at der var nogen andre, der opdagede det. Det, når jeg tænker over det, det er stadig sådan en, det kommer jeg til over. Ja. Fordi det var jeg så pinligt berørt over. Ja. Fordi du selv ved, hvordan det er at stå på en scene. Jeg vil selv blive så offended over det. Ja, ja. Og det værste var, at det var en rigtig god forestilling. Jeg synes, den var spændende. Jamen, det er jo sjældent noget med det at gøre. Ja, altså. Men jeg var bare så træt. Ja. Det var så pinligt. Ja, hvis det havde været i biografen og en film, ikke, så havde det været ligegyldigt. Jo. Men fordi du står live øje til øje med en anden person, der krænger sin sjæl ud, og du ved om nogen, hvor personligt et projekt det er at optræde, altså så følte du lidt, du kom til at give dem en fuckfinger, selvom fuldstændig. At du ikke gjorde det med vilje. Så undskyld til dem, i case de hører det her. Ja, undskyld til dem. Ja. Det var simpelthen så pinligt. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det,